Letnia gwarancja i bogate wyposażenie już od 81 500 zł za koreańskiego SsangYonga. SsangYong to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Środa, 18 września, godzina 7 na zegarach, tu Trójka, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Przez Oławę na Dolnym Śląsku przechodzi fala kulminacyjna, trwa walka o utrzymanie wałów. Premier będzie apelował o wyższą i szybką pomoc wspólnoty. Jutro do Polski przyleci szefowa Komisji Europejskiej. Komisarzem do spraw unijnego budżetu zostanie Piotr Serafin. To kluczowe stanowisko, mówi minister spraw zagranicznych. Fala wezbraniowa dotarła do Oławy. Działania strażaków, żołnierzy i mieszkańców skupiają się na zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych. W niektórych miejscach pojawiają się przecieki, które są uszczelniane workami z piaskiem. Trwa heroiczna walka mieszkańców Oławy, żołnierzy i innych służb, napisali rano na Platformie X przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Poinformowali też, że w nocy poziom Odry w tym mieście podniósł się o 1,5 metra, a najwyższy ma tu być rano albo w południe. Sytuacją zaniepokojeni są coraz bardziej mieszkańcy Wrocławia. Wspomnienia wielkiej fali, która wdarła się do miasta w 97 roku, są wciąż żywe. Nie jestem przygotowana na wypadek, gdyby nie było prądu na przykład dłużej. Jakieś podtopienia będą na pewno we Wrocławiu. Rozmawiam z sąsiadami, którzy mieszkają na Grunwaldzie już od pokoleń. To w 97 na Grunwaldzie wybiła tylko woda gruntowa. Wody było do 0,5 metra, więc akurat jak mieszka ktoś tam, to tam myślę, że można być dobrej myśli. Bardzo trzymamy kciuki, żeby ten poziom się podnosił jak najwolniej i codziennie przyjeżdżamy i patrzymy te kilka centymetrów, codziennie też patrzymy na tą miarkę, która jest przy Ostrowie Tumskim. No naliczyliśmy, że od tych takich stanów normalnych około 35 centymetrów się podniosło. Nie ma tragedii, ale już powoli zaczynamy odczuwać nerwy. Fala kulminacyjna we Wrocławiu spodziewana jest jutro wieczorem. O 7 ofiarach śmiertelnych powodzi poinformował na naradzie sztabu kryzysowego komendant główny policji. Marek Boroń zaapelował też, żeby czerpać informacje ze sprawdzonych źródeł. Bardzo prosimy o to, żeby wszelkie informacje, jeżeli chodzi o zgonach, podawała policja i na początku informujemy rodzinę, dopiero później będziemy przekazywać te informacje mediom. Szef policji mówił też o kilku przypadkach szabrownictwa, m.in. na stacji Orlenu w powiecie kłodzkim, gdzie przy próbie kradzieży zatrzymano dwie osoby. Oraz o zatrzymaniu także dwóch osób po kradzieży auta z warsztatu samochodowego w Lewinie Brzeskim. Rząd ma do dyspozycji 2 miliardy złotych na pomoc dla powodzian, poinformował premier Donald Tusk. Jak podkreślił, już teraz widać, że 1 miliard nie wystarczy. Z dużą radością otrzymałem komunikat, że da się wygospodarować bardzo duże kwoty z funduszy europejskich i z planu odbudowy. To idzie w miliardy, ale to nadal może być oczywiście niewystarczające. Ja będę nadal mobilizował inne kraje, które też padły ofiarami powodzi, żebyśmy odpowiednio mocno jakby nacisnęli na Komisję Europejską i żeby zrozumieli, że tutaj te straty są bardzo poważne. Jutro do Polski przyleci przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen ma być na terenach dotkniętych powodzią. Przewodnicząca komisji ma na miejscu zobaczyć, jak wyglądają tereny zniszczone przez kataklizm. To ma być także okazja do rozmowy o wypłacie pieniędzy z unijnego budżetu na pokrycie strat po powodzi. Chodzi też o to, by przyspieszyć wypłatę funduszy, by komisja zgodziła się na bardziej elastyczne podejście przy ich wykorzystaniu, by możliwe były przesunięcia z programów, albo by wydłużony był czas na zrealizowanie inwestycji finansowanych z unijnej kasy, które przez powódź będą opóźnione. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Polska dostała dokładnie to, o co zabiegała. Tak ogłoszenie nowego składu Komisji Europejskiej skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Stanowisko komisarza do spraw budżetu otrzyma Piotr Serafin. Szef polskiej dyplomacji mówił o zadaniach, które stoją przed przyszłym komisarzem. Rola komisarza budżetu w konstruowaniu następnej 7-letniej perspektywy budżetowej i tych kopert narodowych i podziału między fundusze strukturalne a fundusze centralne Unii Europejskiej. To będą kluczowe decyzje, które wpłyną na to, ile ostatecznie pieniędzy trafi do Polski. Piotr Serafin będzie też zajmował się sprawami administracji publicznej i zwalczaniem oszustw budżetowych. Polskie Radio solidaryzuje się z muzykami z Wrocławia i udostępnia im swoje studio w Warszawie. Z powodu zagrożenia powodzią i ewakuacji instrumentów z Narodowego Forum Muzyki koncert słynnego skrzypka Shunsuke Sato i orkiestry barokowej został przeniesiony do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Mówi dyrektorka Narodowego Forum Olga Humeńczuk. Ze względu na bezpieczeństwo i naszych melomanów, i muzyków, i artystów odwołaliśmy póki co koncerty do niedzieli włącznie i zajęcia w centrum edukacyjnym, ale strasznie nam zależało właśnie, żeby uratować koncert Wrocławskiej Orkiestry Barokowej ze skrzypkiem znakomitym i dyrygentem Shunsuke Sato, który właśnie miał się odbyć w najbliższym piątek, także przenosimy ten koncert do Warszawy i bardzo się z tego cieszymy. Koncert odbędzie się w piątek w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, początek o 19. Shunsuke Sato to jeden z najlepszych skrzypków naszych czasów. Muzycy przybyli z całej Europy, wykonają pod jego kierownictwem dzieła Haydna, Dietersdorfa, Mozarta i Van Hala. A wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Wróciła piłkarska Liga Mistrzów i na dzień dobry obejrzeliśmy pokaz mocy Bayernu Monachium. Aż 9-2 na Allianz Arenie rozbił Dynamo Zagrzeb. 4 gole dla Bawarczyków strzelił Harry Kane, z czego 3 z rzutów karnych, co pozwoliło mu wysforować się na pozycję najlepszego angielskiego strzelca w Champions League. Z 34 bramkami zluzował na prowadzeniu Wayne'a Rooney'a. Najciekawiej zapowiadało się jednak spotkanie na San Siro. Milan grał z Liverpoolem i ciągle trudno oswoić się z myślą, że Jurgen Klopp nie wariuje, już nie błyska przesadnie białymi zębami przy ławce rezerwowych The Reds. W każdym razie Rossoneri prowadzili już od 3 minuty, a skończyło się na 3-1 dla Liverpoolu. W takim samym stosunku Real w Madrycie odprawił Stuttgart, Aston Villa 3-0 w Szwajcarii wygrała z Young Boys Berno. Jakub Ćwierczok, kibice piłki krajowej powinni go nieźle pamiętać. Był blisko gry w Lidze Mistrzów, w trykocie Ludogorca Razgrad. Skończyło się na kilkuset minutach w Lidze Europy. 4 razy był z tym klubem mistrzem Bułgarii. Ostatnio tułał się po Japonii. Teraz wesprze kulejący Śląsk Wrocław, wicemistrzowie Polski w strefie spadkowej i potrzebują świeżej krwi. Właśnie podpisali roczną umowę z byłym reprezentantem Polski. Ze spraw siatkarskich ostatni mecz pierwszej kolejki w Plus Lidze Panów. Norwid Częstochowa przegrał 1-3 we własnej hali ze Ślepskiem Suwałki. Libero gości Mateusz Czunkiewicz myślami jest ze znajomymi ze Stalinysa. Przeżywam to do teraz i jestem cały czas w kontakcie ze znajomymi z Nysy. Widzę, co tam się dzieje. Chłopaki wstawiają zdjęcia na grupy, z jakimi się borykają problemami, jak pomagają innym ludziom. Jest to naprawdę przerażające. Przerażające jest ta niemoc. Mówił Mateusz Czunkiewicz. Kończymy serwis z zatrzymaniem na lotnisku w Krakowie. W Krakowie Aleksandra Usyka, posiadacz wszystkich kluczowych pasów mistrzowskich w kategorii ciężkiej, wybierał się do Hiszpanii. Na pokład miał nie być wpuszczony jeden z jego współpracowników i pięściarz wstawił się za nim. Doszło do zamieszania zakończonego rzeczonym zatrzymaniem. Tak jego okoliczności opisuje portal Onet. Już jednak po sprawie Ukrainiec został zwolniony i wydał koncyliacyjne oświadczenie. Przyjaciele, wszystko w porządku. Nieporozumienie zostało szybko wyjaśnione. Dziękuję wszystkim, którzy się niepokoili. Dziękuję ukraińskim dyplomatom za wsparcie i szacunek dla polskich stróżów prawa, którzy wykonują swoje obowiązki bez względu na wzrost, wagę, zasięg ramion i tytuły mistrzowskie. Napisał na Instagramie. Wyjątkowo uważnie patrzymy w tych dniach na niebo i deszczowe chmury. Te nie pojawią się dziś na północnym zachodzie i na wybrzeżu, ale reszta kraju może się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Na wschodzie i południu też może zagrzmieć i tam zamiast deszczu może momentami padać grad. Jeśli chodzi o temperaturę, to na ogół dziś od 22 do 26 stopni, ale miejscami na południu, w rejonach podgórskich oraz nad morzem będzie nieco chłodniej. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Haier No Frost 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. A na początek drugiej godziny naszego spotkania Madness, Our House. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Marcin Walter i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Saturday's Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Audycji porannej dziś staramy się także przedstawiać przykłady pozytywnych działań. No i ten jeden z telefonów naszej słuchaczki, która powiedziała, zdaje się wzruszona, że będzie co miesiąc wpłacać jakieś środki na pomoc mieszkańców jednego wybranego miasteczka na południowym zachodzie Polski. To jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł, taka regularna pomoc. No i państwo dalej w tej sprawie do nas dzwonią. 2 2 7 3. Przyłączamy się do takich comiesięcznych wspomagań tych, którzy stracili praktycznie dobytek całego życia, ale dlaczego my podczas takich kataklizmów potrafimy się zjednoczyć i działać wspólnie? A przecież na co dzień też są sytuacje tragiczne niektórych ludzi. Cieszy, że jesteśmy wspólnie przy dramatach takich ogólnych, a trochę martwi, że niektórych problemów nie widzimy na co dzień. No chyba pozostaje mieć nadzieję, że właśnie takie sytuacje nas zainspirują, rozwiną w nas ten gen pomagania i też na co dzień troszkę bardziej ochoczo będziemy w stanie ruszać do pomocy innym. Zapraszamy do Trójki. Przepraszam, że tak często używam słowa nadzieja, ale ono chyba jest wskazane w tym dniu, w środę, ale także w tych dniach właśnie powodzi roku 2024. To może jeszcze jeden wątek, który może okazać się inspirujący i w tym całym zamieszaniu, chociaż w pewnym sensie pozytywny, a chodzi o zwierzęta. Wiele uwagi w ostatnich dniach poświęcamy oczywiście ludziom, mieszkańcom południowej Polski, ale dramat spowodowany powodzią dotyka także właśnie zwierzęta. Te bezdomne oczywiście, ale też te, które pod opieką znalazły się w schroniskach zagrożonych wielką wodą. No to teraz przykład pozytywnego odzewu mieszkańców Oławy, przez którą właśnie przechodzi fala kulminacyjna na Odrze. Okazuje się, że wystarczyło 1,5 godziny. Ale może nie uprzedzajmy faktów. Bartek Bielecki rozmawia z Alicją Michałowicz z oławskiego schroniska. Jak na wasz apel odpowiedzieli mieszkańcy? Dzień dobry. Na nasz apel o ewakuację mieszkańcy z Oławy wszyscy się zebrali, wszyscy się zjednoczyli. Przynajmniej takie, no mam wrażenie, że wszyscy, bo ogromny był odzew. Bardzo dużo ludzi przyszło i w ciągu godziny udało się zabezpieczyć wszystkie zwierzęta, psy, 12 piesków i ponad 20 kotów trafiło do domów tymczasowych. Spodziewaliście się takiej reakcji mieszkańców? Wie pan, jeżeli chodzi o mieszkańców Oławy, to tak naprawdę tak. Dlatego, że zawsze jak coś się dzieje w przytulisku, jest jakaś potrzeba, to mieszkańcy pomagają i wspierają. Od zawsze. Więc mimo tego, że wiedzieliśmy, to i tak było mega wzruszające i poruszające, że tak wiele osób przyszło. A proszę mi powiedzieć, co teraz dzieje się z tymi zwierzętami? Rozumiem, że one są u ludzi i czekają, aż ta dosyć nieciekawa sytuacja minie, tak? Tak, dokładnie. Są na domach tymczasowych, tak zwanych. Ludzie wysyłają nam zdjęcia i prywatnie, i w komentarzach, jak te zwierzątka sobie leżą na kanapach albo na kolankach u nich w domu. No i nie ukrywam, że mamy taką cichą nadzieję, że w części z nich się ludzie zakochają i zostaną w tych domach na stałe. Są już takie przypadki, że ktoś zadeklarował, że chce zaadoptować takiego zwierzaka, którego przygarnął na ten dom tymczasowy? Tak, proszę pana, już przy wydawaniu ludzie, co niektórzy mieli łzy w oczach i mówili, że chyba nie oddadzą. No to bardzo, bardzo z tego się cieszymy, że przy okazji tej tragicznej sytuacji, jaka się rozgrywa, dzieją się też rzeczy miłe i dzieją się też rzeczy piękne. A proszę mi powiedzieć, bo z czego to się zorientowałem, schronisko jest położone dosyć blisko wałów powodziowych. Wy się obawiacie tego, że jeżeli ta fala dotrze do Oławy, to będą zniszczenia, będzie trzeba odbudowywać to schronisko? Przytulisko znajduje się bardzo blisko wałów, bo my mamy raptem no naprawdę 20-30 metrów, nawet chodzimy na spacery z psami na te wały. Jak woda podchodzi i jest więcej wody, to nam nawet przecieka przez grunt, więc ta woda się u nas pojawia w momencie, kiedy będzie dużo tej wody i jeszcze się przeleje, to może ta woda naprawdę dojść i zalać przytulisko. Oczywiście, że się obawiamy. Jakbyśmy się nie obawiali, to byśmy zwierząt nie ewakuowali. Także no, serca były w gardle, że tak powiem. Jak możemy podczas takiej powodzi pomóc tym zwierzętom, których nie udało się ewakuować, które żyją sobie gdzieś tam na ulicach i teraz też muszą zmagać się z tą trudną sytuacją? Przede wszystkim nie być obojętnym. Zatrzymać się na chwilkę, spróbować uratować takie zwierzę, a jeżeli się nie uda, przynajmniej na Facebooku krąży mnóstwo telefonów, chociażby z Tozu Opole są apele, że można do nich dzwonić, oni dojadą i pomogą i zabezpieczą takie zwierzęta. Nawet można zadzwonić do schronisk czy do przytulisk, oni też mają kontakty i przekażą, gdzie takie zwierzę potrzebuje pomocy i na pewno ktoś wyruszy na ratunek. Tego się trzymajmy, również do państwa apelujemy, jeżeli widzą państwo jakieś zwierzę, które potrzebuje pomocy i mają szansę państwo pomóc, to gorąco zachęcamy, bo zwierzaki też w tej sytuacji cierpią. Ze mną była Alicja Michałowicz ze schroniska w Oławie. Dziękuję bardzo, pani Alicjo. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Trzymajcie się. Bardzo dziękujemy. A jeśli chodzi o muzyczną warstwę audycji porannej, to teraz czas na piosenkę dnia. No to może coś od utalentowanego Kanadyjczyka The Weeknd. Dancing in the Flames. Nowość w Trójce. Traffic dies while we are racing home. Melted lights cover the open road. I'll be making, 'cause I've been chasing another. Yeah. The fire's raging, but you're so beautiful and it's amazing. Cause I can taste it, our final odyssey. The Weeknd, Dancing in the Flames, czyli piosenka Dnia w Trójce, będzie dziś powracać na naszej antenie, no i będziemy też powracać do tematów powodziowych, będziemy zaglądać do miast zagrożonych, jak Wrocław. Teraz właśnie, raport z Wrocławia, tam jest Adam Górczewski, dzień dobry. Dzień dobry. Jak sytuacja o poranku, jakie są nastroje we Wrocławiu w związku z tą falą kulminacyjną, no i czy rzeczywiście zagrożenie nie ze strony Odry i Oławy jest największe, a ze strony Bystrzycy niespodziewanie? Tak, bo wszyscy patrzą oczywiście przede wszystkim na Odrę, bo ona jest najszersza, ona najbardziej w mieście jest widoczna i ten stan jest naprawdę wysoki, chociaż ciągle jest jeszcze poniżej stanu alarmowego. Ale tutaj prognozy wskazują na to, że ten stan ma się utrzymać, ma być niższy niż w 97, że miasto jest lepiej przygotowane. Mieszkańcy układają te worki i czynią te wały wyższe, ale właśnie bardziej te działania są jeszcze potrzebne i tam też siły zostały rzucone do tej zachodniej części miasta, gdzie Bystrzyca wpływa. No i tam wszyscy patrzą właśnie na to, co dzieje się przed Wrocławiem, czy ta woda, która nadciąga, będzie wysoka, dlatego że im mniejsza rzeka, tym większe są te zmiany i bardziej zauważalne ten stan, jak się podnosi procentowo, nawet w podobnej z proporcji, no to jednak stanowi większe zagrożenie. Wczoraj nawet pojawiła się informacja, że ta fala zaraz pójdzie, dlatego że była informacja o pęknięciu pewnym w Mietkowie. Potem się okazało, że i owszem w Mietkowie, ale na szczęście na urządzeniu, czy też na obiekcie, który zupełnie nie ma związku z wodą i nie stanowił tego zagrożenia, ale ten wzmożone alerty są. Nastrój jest taki, że słońce nad miastem wstaje, życie toczy się normalnie, tramwaje jeżdżą, ludzie chodzą do pracy i wszyscy liczą na to, że jeżeli nic nieprzewidzianego się nie stanie, no to poradzimy sobie z tą powodzią. Takie hasło tutaj w tej chwili jest. A jak z nastrojami dotyczącymi zmiennych informacji? No bo właśnie we Wrocławiu te fake newsy, tak byśmy powiedzieli, się pojawiają bardzo często. Jakieś nocne oświadczenia prezydenta Sutryka. Czy ludzie nie są zdezorientowani nieco? No właśnie, na szczęście to oświadczenie ono się pojawiło, ponieważ było w czasie sztabu. Tak czasami się zastanawiam, czy za dużo tych informacji się nie pojawia. One od razu było zastrzeżenie, że będą weryfikowane. Po weryfikacji się okazało właśnie, że tam nic poważniejszego się nie stało, co wpływa na sytuację. Ludzie chwilami są zdezorientowani, ale to są takie chwilowe przejścia. Sprawdzanie stałych źródeł, czyli na przykład strony miasta, gdzie potem te weryfikowane informacje są, sprawia, że ludzie jednak, nawet jeżeli przez chwilę się przestraszą, potem uporządkowane informacje wskazują na to, że jest okej. No, czyli na razie spokojnie. Nie lekceważąc zagrożenia, przepraszam, zastrzega się. Nie lekceważąc zagrożenia, jest to pod kontrolą, o tak. No to są bardzo dobre informacje. Myślę, że wszyscy mamy nadzieję, że takie pozostaną jednak do końca tego dnia i weekendu we Wrocławiu. Adam Górczewski na miejscu. Adamie, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję, dobrego dnia. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat. Jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz. Lecz nie ma nas, nie ma nas i nie będzie nigdy nas. Zapisałem wreszcie wszystkie moje sny.

Strzelin Wiązów w miejscowości Głęboka. Na 22 kilometrze nie ma przejazdów w obie strony. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką 378. Droga numer 40 Prudnik Głogówek. Mamy tutaj utrudniony przejazd przez most. Stanęła specjalna sygnalizacja świetlna, no i wprowadzono ruch naprzemienny. I jeszcze droga numer 10 Mirosławiec Wałcz w Piławie. Na 147 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wałcza. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Pół godziny do ósmej. Najważniejsze informacje w skrócie. Agnieszka Drost. We Wrocławiu rozpoczęło się kolejne posiedzenie powodziowego sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska. Fala kulminacyjna ma dotrzeć do stolicy Dolnego Śląska jutro. Teraz przechodzi przez Oławę. Służby wspierane przez mieszkańców pracują nad umacnianiem i uszczelnianiem wałów przeciwpowodziowych. W Żaganiu w Lubuskiem trwa ewakuacja ulic Skarbowej, Moniuszki, Włókniarzy i Dworcowej. Wylewa rzeka Bóbr. W mieście zamknięte są mosty Żagański, Kolejowy i tak zwany Mały Most. Potrzebna jest pomoc przy napełnianiu worków z piaskiem. Osoby chętne mogą się zgłaszać do siedziby żagańskich wodociągów lub do Miejskiego Zakładu Komunalnego. Mienia ewakuowanych z terenów powodzi osób pilnuje prawie 10 tysięcy funkcjonariuszy, ale policja prosi też o czujność obywateli, mówił w audycji specjalnej Polskiego Radia Raport Powodziowy podkomisarz Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji. Prosimy wszystkich o wsparcie, jeśli tylko widzimy w danym miejscu osoby, które mogą mieć niecne zamiary, czyli chcieć włamać się do miejsc objętych powodzią, bądź miejsc, z których ewakuowano ludzi, a to ich mienie pozostało tam na miejscu, to prosimy o kontakt. Ewentualnych szabrowników szukają też żołnierze wyposażeni w noktowizory i termowizory. Stany alarmowe przekroczone są na 62 stacjach, a stany ostrzegawcze na 36. Większość z nich dotyczy dorzecza Odry, poinformował w najnowszym komunikacie IMGW. Nadal podnoszą się też stany wody, które wzrosły o kilka centymetrów. W dorzeczu Odry stany alarmowe odnotowano na 61 stacjach, a w dorzeczu Wisły na jednej. Stan ostrzegawczy występuje obecnie na 29 stacjach w dorzeczu Odry i 7 stacjach na Wiśle. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a na pełny serwis Trójki zapraszam o 8. Ósma za 28 minut, teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Na początek garść ważnych informacji dla powodzian. Odroczenie opłat albo rozłożenie ich na raty to rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku powodzi, przygotowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Administrację Skarbową. Poszkodowani przedsiębiorcy mogą także liczyć na ulgi w spłacie składek, mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS-u. Opublikowanie rozporządzenia dotyczącego klęski żywiołowej pozwoliło na to, że prowadzący firmy, którzy zostali dotknięci powodzią, mogą skorzystać także z możliwości umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to jednak tylko składek na własne ubezpieczenie. No i na umorzenie mogą liczyć poszkodowani, którzy między innymi wykażą, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie są w stanie dalej opłacać składek. Wszelkie informacje przedsiębiorcy mogą uzyskać na infolinii, która będzie działać do 4 października. Specjalną infolinię dla prowadzących firmy uruchomiła też Krajowa Administracja Skarbowa, mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa KAS. Dzwoniąc na infolinię, podatnicy otrzymają informacje, z jakiej formy pomocy mogą skorzystać. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Minister finansów tymczasem zdecydował o wprowadzeniu zerowego VAT-u dla wszystkich, którzy niosą pomoc powodzianom. Przekazują im sprzęt, żywność czy środki czystości. Poczta Polska poinformowała z kolei, że przyspiesza wypłatę emerytur. Wypłata przewidziana na 20 września we Wrocławiu i na okolicznych terenach powodziowych będzie realizowana już od dziś, aby zdążyć przed falą na Odrze. Wszędzie tam, gdzie pojawi się problem z wypłatą emerytur, specjalne punkty wypłat będą organizowane w miarę możliwości przy sztabach kryzysowych. A teraz ważna informacja dla powodzian, którzy mają kredyty w PKO Banku Polskim. Od poniedziałku osoby posiadające kredyt hipoteczny, gotówkowy i firmowy będą mogły wnioskować o zawieszenie spłaty na 3 miesiące i to bezpłatnie. Zdjęcie szkód spowodowanych powodzią to podstawowy dokument dla ubezpieczyciela, przypomina Polska Izba Ubezpieczeń. W wypadku prostych szkód wypłata może być zrealizowana na podstawie zdjęć, nawet bez oględzin rzeczoznawcy. I jeszcze jedna informacja niezwiązana z powodzią, ale ważna dla naszej gospodarki. W związku z problemami finansowymi Intel wstrzymuje wszystkie planowane w Europie inwestycje, w tym budowę fabryki półprzewodników pod Wrocławiem. Karol Tokarczyk, analityk z Polityki Insight, uważa, że Intel raczej nie wróci do tego projektu, ale trwają poszukiwania firm, które byłyby zainteresowane produkcją półprzewodników w Polsce, przede wszystkim z Azji. Jest gotowa, wyznaczona działka, jest gotowa, niemal zatwierdzona przez organy Unii Europejskiej pomoc publiczna. To może być czynnik, który w najbliższych miesiącach może skusić któregoś z azjatyckich producentów układów scalonych do lokacji produkcji części chipów w Polsce. Dolar dziś rano kosztuje 3,84 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5 zł i 6 groszy. Wciąż z niepokojem patrzymy na wskazania wysokości stanu rzek. Dziś szczególnie w Oławie czy Wrocławiu, w okolicach tych miejscowości, ale też w miejscach już niestety zalanych, jak chociażby Lewin Brzeski, Skorogoszcz czy Brzeg w województwie opolskim. Oby woda zaczęła tam opadać. Sytuacji nie powinien drastycznie pogorszyć dzisiejszy deszcz, bo będzie padać w dużej części kraju, ale to będą opady przelotne. Na ogół, jeśli chodzi o temperaturę, będzie od 22 do 26 stopni. Miejscami chłodniej, konkretnie na południu, w rejonach podgórskich oraz nad morzem. 24 minuty do 8:00 to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, oczywiście z Państwa udziałem. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza na naszym osiedlu było kilkadziesiąt różnych zbiórek na różne cele, ale nigdy więcej nie brało w nich udziału niż 25% mieszkańców. A w tej ostatniej zbiórce na rzecz powodzian wzięli udział wszyscy mieszkańcy. Przed każdym domem wystawiony był karton albo worek z pomocą dla powodzian. To bardzo budujące, prawda? Tak jest, absolutnie się zgadzam. To jest bardzo budujące i cieszę się, że Państwa głosy pojawiają się w porannej audycji. Zapraszam do rozmawiania z nami i z innymi słuchaczami. 2 2 i 7 3. No ale nie tylko Państwa głosy, inne też się pojawią. Za kilka minut między innymi to będzie głos prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a kilkanaście minut po 8:00 to będzie głos Ann Applebaum, gościni Renaty Grochal w rozmowie politycznej bez uników. Ann Applebaum-Sikorskiej, będąc szczegółowym. No to już wiemy, o kogo chodzi. I don't think so, no. The Cardigans w trójce, Erase Rewind. Spoglądam na najświeższe wieści. Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego we Wrocławiu, więc pewnie szczegóły w serwisie trójki o 8. No, mówimy dużo o powodzi, mówiliśmy już chociażby dzisiaj w porannym Zapraszamy o pomocy humanitarnej, tej rzeczowej także dla powodzian, no i tej finansowej organizowanej chociażby przez rząd. Swoją cegiełkę, jak się okazuje, chcą też dołożyć adwokaci, szczególnie ci z południowej Polski. No ale o tym za kilka minut opowie gość porannego Zapraszamy do trójki, mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Kto, z jaką sprawą, kiedy, jak i gdzie ma się zgłaszać? Te najważniejsze pytania. Już za chwilę. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Dużo dziś w porannej audycji w trójce tematów związanych z nadzieją i tą pozytywną perspektywą dotyczącą sytuacji powodziowej i popowodziowej. Staramy się przemycać jak najwięcej dobra i nadziei właśnie, ale no będą też na pewno w najbliższych tygodniach, miesiącach, a może i latach kwestie poważne, bo prawne. Tego na pewno Polacy, zwłaszcza ci mieszkający na południu kraju, nie unikną. I właśnie o tych sprawach chciałbym porozmawiać z Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, panie Przemysławie. Dzień dobry. Zacznijmy może od początku, bo tutaj słyszymy o tym, że prawnicy, zwłaszcza z tych terenów dotkniętych powodzią, chcą udzielać porad prawnych pro publico bono, po prostu za darmo. Kto może się po taką pomoc zgłosić? Jaką pomoc? Gdzie dokładnie? Tak, adwokaci z Izby Opolskiej, z Izby Wrocławskiej, którzy figurują na takich listach, które przeznaczone są właśnie do tej pomocy prawnej pro bono dla osób poszkodowanych w następstwie powodzi, czyli chodzi tutaj o wszystkie osoby, które zostały dotknięte klęską żywiołową powodzi, czyli tą klęską, która dzieje się na naszych oczach. Przede wszystkim zachęcam do kontaktu albo śledzenia mediów społecznościowych Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu oraz Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, a także strony adwokatura.pl i mediów społecznościowych Naczelnej Rady Adwokackiej. Tam są wszystkie szczegółowe informacje w zakresie tego, gdzie można znaleźć pomoc, jak się skontaktować. Natomiast my mamy też świadomość oczywiście, że ta sytuacja może być dynamiczna albo może być bardzo trudno uzyskać taki bezpośredni kontakt, więc jednocześnie też proszę pamiętać, abyśmy mieli świadomość, że system NPP, czyli system nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonuje przy każdym powiecie. Tam także można zgłaszać się po pomoc prawną i co istotne, korzystajmy z pomocy prawnej adwokatów. Uwaga na tak zwane firmy odszkodowawcze, czyli takie podmioty, które w tego typu sytuacjach, jak właśnie katastrofy naturalne, pojawiają się, bardzo często obiecując wręcz złote góry, pobierając za to bardzo wysokie prowizje. W istocie rzeczy narażają te osoby, które są już poszkodowane, na taką wtórną szkodę. I to, co jest bardzo ważne, takie podstawowe czynności, które zabezpieczą poszkodowanego w takiej relacji do ubezpieczyciela, jeżeli chodzi o dochodzenie odszkodowania, to jest przede wszystkim wykonanie zdjęć miejsc, które zostały uszkodzone przez powódź i to jest takim podstawowym elementem wystarczającym do tego, żeby zabezpieczyć taki zakres szkody, który został wyrządzony i to jest podstawowa czynność. A druga podstawowa czynność to jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Wystarczy zwykły telefon na infolinię ubezpieczyciela i to już uruchamia tak zwane postępowanie likwidacyjne, co powoduje, że ubezpieczyciel wysyła na miejsce, w którym doszło do szkody, swojego przedstawiciela, który dokonuje oszacowania tej szkody, czyli spisuje protokolarnie zastany stan rzeczy na miejscu, wykonuje zdjęcia i następnie dochodzi do wypłaty odszkodowania, jeżeli taka decyzja jest pozytywna. Pamiętajmy także, że ubezpieczyciele według komunikatu, który został przekazany przez Polską Izbę Ubezpieczeń, uprościli tryb usuwania szkód, czyli ten tryb likwidacyjny, jeżeli chodzi właśnie o wypłatę odszkodowań. I to jest bardzo dobra i bardzo ważna informacja, bo to przyspieszy zdecydowanie wypłatę odszkodowań. Panie Przemysławie, no to mamy już pewną poradę prawną pro bono tutaj na trójkowej antenie, ale tak sobie myślę, że no jednak wiele osób może mieć pewne obawy, no bo różne obawy się rodzą w tym czasie powodzi. Czy na pewno to będzie pomoc darmowa, ta, o której mówimy, ta, o której, gdzie jej szukać, pan nam opowiedział? Tak 100% free, to możemy powiedzieć tak tutaj? Tak, zgodnie z deklaracjami dziekanów okręgowych rad adwokackich i adwokatów, którzy zgłosili się do świadczenia pomocy prawnej pro bono, ta pomoc będzie pro bono. Jeszcze raz powtórzę, informacje takie szczegółowe dostępne są w mediach społecznościowych Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu i Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Stworzyliśmy specjalne listy, te listy prowadzą dziekani, tam zgłaszają się adwokaci, wiem, że też aplikanci adwokaccy, którzy są gotowi nieść pomoc prawną pro bono w tej trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się ludzie właśnie na tych terenach zalewowych, czy już dzisiaj można w części powiedzieć terenach popowodziowych. No to na pewno są też ludzie, którzy z tych miejsc pochodzą, prawda? Mieszkają tam na co dzień, zgadza się, z nich wywodzą, więc też na pewno będą podchodzić do sprawy ze współczuciem. Czy jakiś Panie czas takiej jeszcze pomocy? Jest tam bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy też o tym, że istnieje przy powiatach taki podstawowy system pomocy prawnej, która ma charakter nieodpłatny, czyli właśnie pro bono. To się nazywa system nieodpłatnej pomocy prawnej. Czy taki system nie będzie, będzie przepustowość miał odpowiednią w tym będzie czasie? Będzie miał przepustowość, dlatego że jest to... Będzie miał przepustowość, dlatego że jest to system stworzony w taki sposób, że pomoc prawna tam jest świadczona także przez adwokatów, niezależnie od tej deklaracji części adwokatów, którzy są na tych listach adwokatów świadczących pomoc prawną pro bono, to w ramach właśnie tego systemu, który jest tak skonstruowany, że to dotarcie tak naprawdę koncentruje się na konieczności udania się do powiatu. Ja wiem, że te tereny są zalane, dlatego my obok proponujemy właśnie takie rozwiązanie, że adwokaci, którzy zgłosili się do świadczenia pomocy prawnej pro bono, będą dodatkowo dostępni dla osób poszkodowanych. I pamiętajmy, na tym etapie to są naprawdę podstawowe czynności. Nie ma powodu ani konieczności angażowania żadnych innych podmiotów, które, tak jak już powiedziałem, często obiecują nam złote góry, nam w sensie poszkodowanym, tylko po to, aby pozyskać klienta, a w istocie rzeczy zarobić na tragedii, która się wydarzyła na terenie powodzi i na terenie popowodziowym. Na pewno to jest jakaś pozytywna i znów rzecz związana z nadzieją, pozytywna informacja dotycząca tej pomocy prawnej nieodpłatnej, ale tak sobie myślę o perspektywie generalnie najbliższych miesięcy i lat dotyczącej sytuacji po powodzi i chyba dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, dla sądów, prawników to będą bardzo intensywne miesiące i lata, bo spraw przeróżnych, cywilnych i karnych może się tutaj nagromadzić. Tak, no trudno tak naprawdę oszacować skalę tych postępowań potencjalnych, które będą się toczyły. No pamiętajmy, że wszystko będzie tak naprawdę zależało w dużej mierze od tego, jakie decyzje będą podejmowali ubezpieczyciele, dlatego że w prawie takim, można powiedzieć, odszkodowawczym istnieje taka prosta zasada, że te roszczenia bezsporne powinny być wypłacone natychmiast. No roszczenia bezsporne to są takie roszczenia, które są udokumentowane, które wynikają z zawartej umowy, no i z faktu, że miała miejsce powódź, a w konsekwencji zniszczenie przede wszystkim mienia. Jeżeli postawa ubezpieczycieli będzie oparta o to, co zostało już zadeklarowane przez szereg zakładów ubezpieczeń, to znaczy, że będą to uproszczone postępowania, będą to postępowania, które będą zmierzały do szybkiego załatwienia spraw, to skala potencjalnych roszczeń wynikających z umów ubezpieczeń wcale nie musi być duża. Natomiast życie pokaże, jak to będzie wyglądało. Oczywiście obok tego mogą pojawiać się zupełnie inne roszczenia, których dzisiaj ani nie jesteśmy w stanie oszacować, ani nie jesteśmy w stanie też być może sobie wyobrazić, ale w jakimś pewnym zarysie możemy zdawać sobie sprawę, że tego rodzaju roszczenia mogą się pojawić. To znaczy mogą być to jakieś roszczenia w stosunku do osób, które odpowiadały za utrzymanie czy bezpieczeństwo na określonym terenie. Być może jakieś sprawy karne, które mogą łączyć się z jednej strony z niszczeniem tej infrastruktury przeciwpowodziowej, no ale także zapewne sprawy karne, dlatego że od kilku dni słychać to, co jest absolutnie karygodne. Słychać o tym, co jest absolutnie karygodne, tutaj mam na myśli przede wszystkim działalność osób, które postanowiły zwyczajnie w świecie kraść na miejscach, w których doszło do powodzi. No zwracam Państwa uwagę na komunikat, który zamieściło w dniu wczorajszym wojsko, taki dość dramatyczny, ale bardzo wymowny, no wprost mówiący o tym, że nie kradnijcie nocą, bo was widzimy. Więc to też pokazuje, że potencjalnych postępowań sądowych, zarówno cywilnych, jak i karnych, na tych terenach powodziowych i terenach popowodziowych może być bardzo dużo. No to wszystko będzie w dużej mierze zależało od postawy polskiego państwa, od postawy osób, które się tam znajdują, no i także od postawy osób, które potencjalnie, nie daj Boże, chciałyby jakikolwiek biznes zrobić, czy to legalny, czy nielegalny, na tragedii, która spotkała południe Polski. No niestety i takie rzeczy się zdarzają, ale mamy nadzieję, że będzie ich jak najmniej. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł.